кивала головою хазяйка. Вона плакала, чоловік потішав її, казав, що відбудують Батурин. От і Київ, скільки разів палили, грабували, плюндрували, а він все-таки двигався з руїни на славу Богу і людям. «Відбудують, та життя людям не вернуть», – відповіла хазяйка. І стала випитуватись про своїх знайомих у Батурині, чи врятували вони життя і добро, котрі частини міста заціліли, і що з нього залишилося? «Залишилися згарища й трупи», – відповів Чечель. А помовчавши хвилину, додав, «Та ще залишився я зі жменькою втікачів». І він гірко усміхнувся. Не міг скрити злості на самого себе за те, що втікав. Під час утечі у першу чергу про небезпеку думав, про те, що вбили 100 людей, а тепер совість стала докоряти йому, що тисячі загинули як герої, як мученики, а він з десятками втік, як трус. Послухав розуму, котрий казав рятувати себе і тих, що живими остались, а тепер серце і совість гризли його. Гірко робилось на душі, але розум все-таки брав перевагу над серцем, казав, що лишня жертва – це гріх, і що легше було згинути, ніж пускатись на такі труди, невигоди, небезпеки, які його тепер чекають. «Хто тобі може дати гарантію?» – казав собі Чечель, що за хвилину не впадуть до села царські люди і не захоплять тебе. Може, селяни і раді б тебе не дати, а чи їх сила? Хазяїн ніби вгадав його чорні гадки. Ваша милість, не потребують боятись. Ми люди певні, вірні. Сподіваюсь, відповів Чечель. Козак хоч і на ріллі осяде, а честі своєї лицарської не забуде. Так воно і повинно бути. Так воно і є. Ми гетьманові доховаємо віри, бо знаємо, що він нас до злого не веде. Як треба чого боятись, додав принижуючи голос, то хіба черні? Що, черні? Так, того гультяйства, що намножилось тепер за час війни, і ще тільки глядить, де б легким способом поживитись. Як гайвороні налітають на спокійних людей, не дивляться, чи свій, чи ворог, не бояться їх гріха, нарікала хазяйка. Перед ними треба оберігатись. Всі вони видають себе за козаків, а це прямо розбишаки, а не козаки. Страшний народ. А ще страшніше, що у нас щось такого може бути. Гетьман Іван Степанович казав винищувати ті банди, і вони його за це не люблять, і не люблять гетьманців, бо вважають їх своїми ворогами. У порядкованій державі для них місця бути не може, тому-то вони її слухати про державу не хочуть. Для них все одно гетьман, хан, король, цар, щоб їх на службу прийняв і гроші платив, або щоб їм дозволив по-своєму промишляти, от кого боятись нам. «А навідуються вони до вашого села?» – запитав Чечель. «Дотепер, славити Бога, ні. Наше село хоч і не мале собі, і не бідне, так не на шляху ж лежить, це одне, а друге, знають, що ми не безборонні. Самопалів у нас небагато, але є. У мене те ще в декого. І не всі вміють з самопалів, правда, стріляти, але зате у кожній спісі заховані списи, а з луків у нас і хлопчики стріляють, ще як татари. До нас якою-небудь купою не підходь, а вони великими ватагами не ходять, бо від москалів непевно. Москалі з ними коротку розправу чинять. Або приставай до них, або гинь. Чечель і без того знав про ті свої вільні купи, що стільки лиха творили на Україні. Йому тільки цікаво було довідатись, як до них ставився осідлий народ. Почувши, що неприхильно, заспокоївся. «А що ж тепер ваша милість гадають починати?» – спитав несміливо хазяїн, до гетьмана перебиратись. «За Десну?» – «Так, за Десну, батько». «Важко?» «Чому б то?» «А тому що цар, як тільки почув про прихід гетьмана до шведів, або, як вони кажуть, про ізмену, то зараз же звелів Меншикову послати на Десну кілька полків драгунів, щоб не дозволити решті війська козацького переправлятись на той бік. Невже? Так воно і є. Тепер понад Десною московські драгуни стоять. Переходи караулами обсадили, на дорогах застави поклали, нікого за Десну не пускають. Уже їм дехто у руки потрапив, що до гетьмана поспішав. І що? Ну, те, що звичайно москалі в таких випадках роблять, батоги ікнути на місці, а тоді до посольської похідної канцелярії відправляють питати, чи з гетьманом Мазепою змови проти царя не мав. Переказують, що таке навіть з одним гетьманським канцеляристом склалось. Для Чечеля були це несподівані новини. Сидячи в обложеному Батурині, він не знав, що за той час діялось на Україні. Не гадав, що цар так скоро і рішуче поробить усі заходи, щоб у почині задавити мазепинське повстання. Мабуть, зрозумів небезпеку і спішився. А ми... У нас є носи. І на саму згадку про цього мерзотника Чечі здригнувся. Іван Ніс, повторив голос, затискаючи кулаки. Коли б не такі носи, прокляте будьте ім'я від роду до роду, сказав спльовуючи хазяїн. Хто на Батурин гляне, той і носа спом'яне, додала хазяйка. Вона, підперши бороду рукою, хиталася журливо. Такий город, і видав ворогам на поталу. Чечель не стільки дивувався з вірності хазяїнів гетьманові і жалю за його зруйнованою столицею, скільки з їх свідомості і знання справи. Сидять у селі далеко від битого шляху, ніхто туди не заглядає, а знають, що гетьман до шведів прийшов, і про розпорядки царські чули, і про все. А скажіть мені, будь ласка, просив, звідки ви всі вісті берете? Як бачу, вісті правдиві, а не якісь там бабські плітки. Хазяїн хитро усміхнувся. Ну, ваша милість, знають, що козак чує, як трава росте. Нас тут кілька колишніх козаків, здебільшого таких, що до служби військової неспосібними стали, тому і на ріллі поселились. Але ми цікавимось, що діється в світі. Все хтось з певних людей назвідти їде. Скрізь маємо своїх вірників, ті приказують нам. Так у вас є своя пошта? Ну, щось ніби жива пошта. Наблизившись до Чечеля, шепотом сказав, ми вже і гетьманський маніфест читали. Я собі навіть відписав його, бо я письменний. То вже і маніфести з того приводу ходять. Геш, гетьман розсилає свої, а цар свої. Цар пише, нібито гетьман зрадив його не для добра народу, а для власної користі.